muziek en nieuws, informatie, interviews en tips vanuit en voor uw eigen regio. Iedere zaterdag tussen 4 en 6. Sporenhallen in Bovenkaspel, wat zijn de openingstijden? De openingstijden zijn beide dagen. Het programma wat je de oren doet spitsen. Inderdaad, en welkom bij het tweede uur van het oor. Op te schorten tot 1 juni 1987, wat is daar uitgerold? Er zijn twee procedures in de gang, hè. Daarom ook maar één mans van deze klasse. Om 8 uur. Tot wat betreft het bioscoopnieuws. Wat doe je nou na zo'n toernooi wat dus niet echt succesvol verloopt? Nou, proberen harder te trainen. Ik zou zeggen, ga er eens kijken. De aanvang is 10 uur 's ochtends. Dankjewel, Ton. Dit is Matthew Fischer. En dan zeg ik, ja, het is een gokkie en dat moet je maar nemen. Wat gebeurt er in West-Friesland? U hoort het van Ton Bakker en Peter van Hulten. Iedere zaterdag tussen 4 en 6 in het oor van West-Friesland.